او کوشش ته خبرې کوي چې هغه څه څه تکلیف ورته ایزاو سي. الله تعالی وایي چې د دشمن د ایزاو د تکلیف نه د بچ کېدو لپاره نسخه ده، یو مرکب نسخه ده، یو هغه کې فص به صبر کوه دا وایا دا کوم تکلیف چې د پلان د طرف نه ماته راوځي الله تعالی دا زموږ لپاره مقرر کړو. کدا تمام کائنات به مشوي وي او کوشش دې کولی چې دا تکلیف زمانه منکوره دي قادران په منکوله دې تکلیف دا غد صبر مانا دا او دا انتقام فکر بنا کئی چی دا انسان نفذو دا بدل سنگا کم اللہ تعالی وی صبر کوا چی صبر دیو که پس دا دشمن دا تکلیف نخلاص وی او کرا دشمن وی تاثر کو یو آسان مثال دا تو یو سلینی پر یو خبر بانے بد گھنی ما شمان اور پسی خبر شروع کی و دے غریب کر یو ما شم پسی مند ہوئی کنا کن ما شم پسی جو لے دے کون مند کری تاسو خلو گو رہ کنا ما شماز غلی لیکن کدگا انسان دگا ما شمان دے پسی دگا آوازو کی مسل دو مسل او دے بالکل غدو نکی زانکون کی انید روان شی اگر ما شمان بلو دے تو بیاس ہوئی چرم نو ہوئی جبئی تجی پر یو خبر خفا کی گی تا نکری دی چی پر نخفا کی گی اگر ویزان کا پرے گا دے دکا سے مسئلہ دادا چی دشمن کا تا تکلیف رسائی خطا پر صبر کو اوی سڑے رکا پرے دے دا اگر زدہ کو مدے دا کہ اللہ تعالیٰ وی دا اتمان نسوا اگر عمل پر گران نے کہا عمل پر گران نے کہنا او دا سے احسان خبر خوند دا فرض بھی ہو موقع تو ہی صبر کر رہے نبی علیہ السلام کا حکم دے تعلیم امت تا دی ہر یو انسان دے صبر گئی علامہ پاغا خبرو یا قلونا چستا مخالفینی ہوئی ستا مخالفین ستا بارا کی کمزرے گئی آقوا دے فرض جو ہوئی یو بدا کر کے خودش صبر بنی وسبح بحمد ربکا و تسبیح ہوایا سرد سنا درف کلنا دویم بری شکل پسگی پہ عبادت دا اللہ تعالیٰ کی دا دو کارا صبر دا او عظم کو جماعت ورزا نیت تارا او دس کو رمکی نہیں سنے تری جی بے ہوتا سب ورزا وانا دا چھتا کا عبادت دا اللہ تعالیٰ کو دا نسخرا دشمن محفوظ شی وے المساجد محفوظتم و محفوظ محلوها یاد ساتے دا اللہ تعالیٰ عبادت خانی دا سید پچاو دی دا محفوظ دی او چھ کن کسان پا دی کی دینا آگئی تو اللہ تعالیٰ تا حفظ اور گئی دغن عبادت تے او دغن در تا حدیث ہوئی چھ بھائی دل تا کتاس عبادت کرے دغن مقامات تی چھ اللہ تعالیٰ و تاسو تا حفظ در کی دشمن چھلے بیا سکولی نہیں شکا خدا سنا سو اخوائے پینزو موزنو تو گورے قبل طلوع شمس مکی دا خطو دا نور ناموز دا سبا شا دا سبا دا نور خطو نا مکی خوا دانا چھ نور خطو کرو دی اتبا جے ہوں ہوں او بیا غریب دا سے کو کو کرا رہا ہی یا رفو جو مطلب داری ہوتا ہے دا خوابو دا پیس کو انہو رسے دا سے چینا کولی تنا وقت را غلی بلد کو اختی را دی خدا دا خوابو دا سکو دا رسول خوابی دا دے خطر دی اللہ تعالی دا نور خطو نا مکی خوا دولو دوی دا نور خطو نا مکی نور خطو نا وسطنا دا موز کوئے او دیم وقبل غروبها مخید پریوتو دا نورنا دا موز دا چا شا دا موز دا مازیگر شا واضحا خبرا دی چا موز دا مازیگر دا نور دا پریوتو نا مخید نو دا موز کوا خا نور پریوتو نا مخید کوا خطا مکو چیرو دنا تیرے کی لگنتا کی سر پاتی دا گوٹ کلاسون کیا با موز لدار شم زمیدار لگنتا حرسو کی دکانداران حرسو کی تاجران حرسو کی لوی خسارے کی راشی نو دا نور پریوتو نا پر مخ کے خا حسنے چی تاسویر کر تلی کی با موز کم چی کری داراش مطلو دی وانا دار چی دا بال تکے ومن آنا اللہ ری او پو بازی حصے دے چاکی دشپو گی دشپی او حصہ کی دا مقام مسکوا دا دشپے حصہ را ماسکتن دا مسکوا دا دشپے حصہ را جی یو داشو ایوب کی اوپل ذہن دے کنا اگر سار دا آزار نمخ کے ندے اگر دشپی او حصہ را مخ کے مدر تمیلی چی او سوی دو دشپو خوب گئی اور دیکھ وقت ساخ کے لو بے گئی دا دوار اسباب دا فار دا عذاب دا فاری تالا دی چی ٹول اشپو دے دشپی او دا پتا دا نوڑے اور دا ساخ کو اکی کرکٹ جانا دا کسی کوئی ندا سبب دا فار دا عذاب دا فاری تالا دی لیکن فدیدوان وقتون کی پو پخانو قانونو بانے عذاب را گلے دے دشپی پر آگلے دی چی آرام خرڑی دل عذاب پر آگے او بل دا ساخ کو اکی جدی ملو بھی کولی عذاب پر آگل دا دو ٹیمونا دیر مبارک دی خواہ دور اشپاوا خوب انہوں نے او لوالی بانتا سر ساخ وقت میں چلو ہے اس وقت میں چلو ہے کتاک وقت میں خوالی چلو ہے مگر نداشو وعطاف النہارے اور دارنگی پا طرفون دے چاکی درزی کی طرفون درزی سی دی ورے دا صدر تو ہونا دا سی بدر تو ہونا نور خطو نروس تو دا روز شوری شکنا اگر دا کم لانی شوری غفری دا نور کو گورے ندا نصف النہار ہندے نصف النہار چی دا وز کم نیمی ترسی دی ٹیم پوری گورے اول حصہ درزی ختم شی دے میں حصہ درزی شروع کی گی کنا ندا طرف درزی شو اطراف النہار پا طرف پوئی شوئے دا اڑنبائی حصے آخری شوا او تا دے دے میں حصے اڑنبائی شوا دا دوار اطراف النہار شو دے ٹیم کی کم اس کی گی اما اس پہین اغشہ کنا قبل غروب ہاں ما خام شا قبل طلوع شمس سہر شا اطراف النہار ما سپخین شا اطراف دا نہار دو طرف درزی ولی تاکو میں دا رز دا سنیمہ کئے دا دا یو طرف شو داغا انتہا دا نیمی رضی چه ختمی گی او دیزن داغا راتن کی نیمی رضی ابتدا شروع کی گی نو دا اطراف النہار شو دا وقت ماسپخین دے او من آنا اللیلی کی ماقام موستن سرط آجدون را گی پین زمین سنو شو اللہ تعالیٰ وی دشمن پسی من نمو دشمن پسی من نمو راش ہے عبادل شروع کا عبادل شروع کا دا سی کئی کن خلق ہو رہے تا منگا تازو بار جسپے کل راشی او دا سپے منگا اوچی چی منگ منڈا اوچر تا چاند دی سپی دا غب پا خلق لنی سلی دی جور دا غب کن دا سلی کن یا پا گٹا بانی چی سوک انسانو لنی دا سلی وانے سوکتے چی دے منڈا کی پا گٹا بانی چا کو لگئی دا زشتا یا دیوال کرا ٹکر ہوئے دیون سلی پا گا دیوال چور گا دا سکری آگا سکری زان پہ تبا پہ کین راش اپل عبادت کو آگئی پسی من نبو راش سرپار لعلک تردو گورا اللہ تعالیٰ بیاد آگے حکمتم بیان کا صبر دے دو عبادت کی مشہول شے علک تبا راضی شے اللہ تعالیٰ بتا راضی نیچے اللہ تعالیٰ راضی کہ نور دا اللہ نہ سکوارے شیخ امدقا دے دا ٹھول منڈیم دا دے دا پار دی رضا دا باری تعالیٰ من حصر پا دے دو کارونوں کے شوا سمر اور شغل فی العبادت خدوار اگران دے ازنا تازے جدا فاتان سودا دا بس لا سور منڈاو گوڑے رو باسا لا سور منڈاو گوڑے رو باسا دا سے گت ندے دا سبر چکل تابان موقع راشن زبو گورم چکل سبر کئے کنے کئے اور شغل دے عبادت ہم گرانا قبر اس آسان کنے اس مسئلات دے خلق سر مال و دولت تے تو آسی زانا لکا اگر دا زاروار و خبر آسی نی نی نی نی کی نظر تے شئی ملائی بھی کیا سے خاما خا اوہ دلتا دادی اوہ دلتا دادی اوہ اللہ تعالیٰ وی پریدا دا اوہ پریدا ولا تمتنا بود گو تو عینے کسکر جو بلے الاما حق سامانون دو دنیا تا سامان دو دنیا دے متانا بھی چی ماور کڑے دے تاکہ سامان دو دنیا ازواج منہم مالدارانو تا دے خلقونا مانا بانے پوش میں ولا تمتنا مود دوا عینے کا اسکر گے پلے اے مخاطبہ الاما حق سامانون دو دنیا تا لا سری لارائی دی موٹری دی و پنگلی دی و مارکٹو نا دی و مزی دی متانا بھی چی ور کڑی دی داما ازواج مالدارانو تا منہم دے مخلوقاتونا دے دستر کے مغڑوا چھے مالدار اللہ تعالیٰ داور کڑی دی گورت دادی او دادی او دادی او منگا خور پڑا گیو چڑی آنگا سر دے مشتر بلا ور پسیش اللہ تعالیٰ ہوئی دیتا مگو دا سری زہرتا الحیات دنیا دا مفل لہو دے دا پار بچا دا ڈول دا جند دنیا دا دا جند دنیا دا پاری او ڈول دا ڈول پی جانا ہے ڈال دے سیبا بس اگا ٹنگ ٹنگے بس آسان بدر کم دا یو ٹنگ ٹنگے دے دیسا حقیقت شتا دینا دا غلام بلاشی یا بطن تلاشی یا دو ساتھ ہے غلام بلاشی سپرلی موسم دے یو ساتھ پی بیا بی سنی دیتا مکی سل پارا میں دا کار کر دے دے نفت نہ ہم دیل پارا چھے امتحان کو آچن دا کسان فی ہی پدی کے خاندیو کو چھے مالداران لے مال ور کر دے دا پا حقیقت کے اللہ تعالیٰ و امام پر امتحان کی دیو آجو اللہ کا داوڑ کے امتحان دی چھے قیامت پر رضا اللہ وی خد دارو پہلی کمزہ گٹھ لیوا اور دا دی کمزہ لگو لیوا دے یو یو دمڑی حساب پا اللہ تعالیٰ دے انسان سر کا یو یو دمڑے نے دے پا کمہ طریقہ دی لگو گٹھ لیو اول خبال گٹھی طریقہ ہو کئی چھے داتا پا کمی طریقے سر گٹھ لیوی حرام دیو پا حلال دی ما شاء اللہ نم سب آخو دا حلال ہو طلب کم دیو دا حرام چھے دے طلب سوا دے اور بیا لگئی کمزے کے مبارک و سہینوں کے لگئی نو تپوس و تیم کئی کنا چی تا آشنا دا آزو پیدے دلتا ہو لی لگو لیو دا آتا سرا مانتو اللہ وی لی نفتنا ہم فی ہی علیکہ دیت امتحان کیا چون خواہ خوشحالی کہنے سمر چمال دیری گی قیامت پر ادبا اسی سختی برازی مورز کو رب دے کا اور عزت درفتا پر جنت کے مسلمان تکلیف کے دلتا خیر دے کنا عزت کو رب دے کا فل جنت جنت تا بزے کنا آتے انتظام دے خیر دیر زیاد قرآن دے دی دنیا دے دینا فرم دا آدم علیہ السلام واقعی یاد دی کنا آدم علیہ السلام دنیا تا خوزے خوالتا بخبر اللہ سو گھٹے داستا میں دا جب تنگیر میں خوالتا چلے دے کنا یہ بھی پولا کنا نور خدر تا ماویل ہی مدی سور غیر دی اور جبا ترز دی جبریل لگیا دی تو خود ہوگی اور دلتا آدم علیہ السلام نے جیا دی یہ بھی کئی سہبا یا انتظام دے انسان نا قلم دے کنا یہ بھی ساسانا تا سکڑی نا یہ خود زر دنیا تو بسی حجی وابقا و دائمی دے اور دنیا دا شے دائمی نے دے دا بدور دی پدرے مرشونی کل براشی خرد پدر نمسی حال پراشی کنا کور نمبر ایک بلے یاد اس آتے دیم اردین جمعات جون کی نبا پکی موقعی نبا پکی رسائی نبا پکی سیوی بی عیس شیب ہم پکی مسلم ہم پکی ہر سب ادن ہے اسی سارا عمالدار ما خام اگل حکیر کا فقیر گردی کنے گردی خلق و سردہ سے گری کن تاو اس خدا لیلے بدماشان دی اگل چرا جی پور کس کنی نبی دی اگل زوری کا خیت خفا کے گا مچ دیسر بغلائی پاک لے سکے نہیں سر بنا سکے لکہ اگر بانا لزام مکو پارا بھی کیوں زائے پر زائے زناور بھی شیئے تراشی اور اگر شیئے تناو سے نستاخیان کرے تب ترکمے مرنے ہوئے ترکمے گوئے دئی بانے کو لگا ساخت ترانا کو قیامت کی بات سکے تب اس سکے سے اگر آمال بندہ نوازے گناہ انہوں در بانے بار کی زب ہوتے اوس چل کا الک د خلق مال تم کو روح مر اهل کا منزل چ راضی پاس اهل کا مو زته اذن چ تم مخ کرو سپور زوی ته چ پاس چا کا نه تلا کی کتا ته یو مات تر نا هو امر اهل کا مساله دار چ بچو تا اهل عیال ته حکم کوا بالصلاه خپل تابعدار کا حضرت عمر بچراته کنا الو پاس خره پاس خپل چاته دی هغه فرمان روان دی هغه مملکت والا کسان چې کوم اوس په لیمټونه دي هغه ته به وی ګور یاد ساته اول مسله د موزدا چې دا موزدا سوګر پټیم باندې او صحیح صحیح طریقې سره دا موزي موز کې ګور اپا دی خانه من اول باغ دا مسله دا کوتا نو لول اول یو بزرګ هغه باندې بچ کله تکلیف راغې کنه راغې علي کو ته تاسو موږ ته سم موږ په باندې په تکلیف سره د دنیا کوم سخت براله کوم تکلیف براله بس منډه منډه باندې براله او کور به شابه مزد ده کله به مزد او دعا به او تعالی تعالی په تنا تکلیف کری کو انما الاعمال بالنیات چې څنګه به استانیت ته الله تعالی او فراغ سم معاملې کوي ها چې څنګه استانیت ته هغه سم معاملې الله تعالی کوي بس الله تعالی په تنا تکلیف کری کو واصبر علیها او فلم کلک شابه دي اتنه چنور ته شابه مزله مزله مزله مزله او په خپل بل طرف ته منډه وای اغه قبلي طرف ته مخه ته نو هغه طرف ته منډه وای نا واصبر علیها دي کلک شا معنا دار چې لا منځونه وکې لا نسالو کرسکا الله تعالی وی نظر زوم تعالی را ذمہ دار دروزه لا نسالو کرسکا نظر زوم تعالی را ذمہ دار دروزه ته ذمہ دار دروزه د بچونی ته ذمہ دار دروزه د نور خلقو نه ستاسو ذمہ باندې دانش ته خپل بندگی کوا دا سيزونه چې دي کنه نحنو نرزقو کا الله وی مون رزق درکو تعالی تا نه د رزق مثلا نشته د قیامت پر ورځې ته کوس نه کیږي چې سوره خړلې وي با خام په باندې شپه او سهار په باندې وو دا دی خوړلې دي نسه با تا تپوس نشتا تا نا با تپوس دخلو مرزن کی بتوجه خدای پاکا تم رو بچیلو چیزا حالا کرم اقام من دوالا خدا غی اگر اسی نبرا باری دا اللہ بوی خخا تا دا نوزے ٹھیک دار تا دا نوزے بندو بستا پسارو انسان خود امرو کی جز مکو کن لو کنی تو خم پکی کی دی تو خم نبی آگا شیان بیو روزی چاکار دی کتوائی چی نسے بس اپا اپنا ٹھیک دار زکا نا صدا غنمو کارا جوارو کارا چی در لینے کئی ٹھیک دار اسوی کئی اللہ تعالی وی دا خبر پریدا تب بندگی کار رزق و صدر کون خان اول عاقبتو او بہترین خاتمہ لتقا لعال تقا دا متقیانو دا پارا دا خا انجام دا متقیانو دا پارا دے چکم سڑے پو دنیا چی تقا اختیارے دا وقالو دی کفار مکو بوی شکو دی اللہ لولا یاتینا اولی راڑی دا پیغمبر منتا بی آیتن اغا اختلی شب موجزا من ربی ہی دو طرف در رب اللہ منج سفارو ای بسو اختل دلتا دی نهرو نوی دلتا دی باغو نوی دا غرون دی زین اللہ کا صفا مروارا ترس روزر کا داو خور داو خدا دا غی مطالبی وی اولا انتاتهم آیا ندی راغلی دویتا بینتو ما فی الصحف الاولا بیان دا اغا موجزاتو دا اغا دلائلو دا اغا عقائدو دا اغا احکامو دا اغا عذابونو فی الصحف الاولا چا اپنم بنو اسمانی کتابونو کیوری دا سینا دی کنی دی راگی دا دنگا موجزی اغیر کرتی اپنو سرسی شیو اصول بیان شوی دی عقائد بیان شوی دی احکام بیان شوی دی دا دی درو دی ولو انا احلکناهم اللہ تعالی وی کما داخر کھرا کرے بے عذاب ان پا عذاب سرا من قبلی ہی مخید لے گلو دو پیغمبران نچما پیغمبران دیتا نوے لے گلے لقالو نخام قادوی بی ربنا اے رب زمان لولا ارسلتا الینا اولی ندا لے گلو تامنکا رسولا نیو پیغمبر چمنگا استا طرف تبلے لے وے فنتبع آیاتی کان خدایا من بستا دا آیتو ندا بیداری کرے وار من بطو المسلمانان شویو من قبل ان نزل مخید دینا چمنگ زلیلان ونا سور سوائجو اے اللہ دا دی زلتا ورسوائے نمخ کے مخ کے تا پیغمبران اولی نرا لیگل من بدا غی خبر من لیوا در رسوائے دا زلت نمون بشیو اللہ تعالی وی دا عذر پاتے ندے پیغمبران میں در رو لیگل تاسو پیغمبران ندی من لی پیغمبران میں رو لیگل تاسو ندی من لی دا عذر نشتا قلو آئے پیغمبر علیہ السلام دویتا کلو المتربسون حریو پتنگا جنی آگا انتظار کونکی حریو انتظار کونکی تاسو انتظار کونکی من با انتظار کرو مانا تاسو انتظار کرو اے خفا تربسو ہر یو انتظار کرو ان کے لئے بس تاسو انتظار کرو اے فستا لمونا کم وقی چراشی حکم دا اللہ تعالی و قیامت شے پوئی بشای تاسو من اصحاب السرات سوی سوک دی خواندان دا سمی لارے ومن اتدا او سوک دی مندن کی دا سمی لارے آخ سات بتا صفت ہو لگی چھ من خواندان دا سمی لارے ہدایت مندن کی او کتا سوی ہے انتظار کوئی دا خیلی مسئلہ دا قیامت کے راشن اپنا تب ہو لگی چھ تاسو کم عمال کل داغی نتیجہ صدا من چھ کم عمال کل داغی نتیجہ صدا او پنوی حکم برسوالی دا عذاب سبقت چه مخی نشوی ده من ربی کار طرف درفستانا لکان لزامن مخامقا دا عذاب لازم گرزید رو دلی کافران سرا و عجر مسمع و پنوی و نیزم مقرد پارت دی عذاب دا قیامت پر از مخص پر دا عذاب دو اس پر لازم گرزید رو فصبر صبر کوالا ما پا خبر غالی اکولونا چلا کافران سرا پبارکی ہوئی و سبی و تسبیح وایا بحمد ربی کار سرد سنا درب کلنا قبل سرد سنا درب کلنا قبل طلوع الشمس مخکد خطو دنور ناموز ده سبا و قبل غروبها مخکد پروتو دنور ناموز ده مازگر و من آنا اللی ری پساعتون دشبه کی موز ده مخام مصبتن فسابه تموسکوا و اطراف النهار و قدوار و طرف اند چاکی درزه کی موز ده مصبتن طرف اول و طرف آخر دوار دو بوره پاسو لعلک عدید پارا طرف اچت فرازیش پسواب سرا ده قیامت پر ازبان دی جالا کم سواب نبر گئی ولا تمدن موز ده تا عینه کستر گی خلی لاما حق سامان ده دنیا تا مطانا بیهی چور کرده ده لاما ازواج المالداران تا من هند ده خلقنا زهرت الحیات الدنیا ده پار ده دور ده جند دنیا لنفتن هند ده پار چه اللہ ویزو خزم اندل ذرا امتحان انکی واچم ده فیهی فلی مالون کے ورزق ربکا اور حزید رفستا پی جنت کے غردہ وعبقا دائمی دا وامر اہلکا حکم کا وطاب دار قلتا بسلاة دمو وصبر علیہ فلم کلکشت دے باندے لا نسألکا ندر جو منتال را زمدار رزقا دروزا ہے دی مخلوقاتو مخلوقاتو دروزا ہے جو انتا زمدار ندر جو چی تب اید ماندن زکا غافلہ شم چیز روزا ہے پس دے نحن نرزق کامو رزق در کلتا تول عاقبتو او خحات مالی تقوا بچار پاردہ دا اہلی تقوا پاردہ چکم پر ازگاران دی وقالو دی گوی لولا یا تینا بی آیتن اولین غوی پیغمبر منتا موجزہ بختلی شوید طرف در اطلاع قل اوائی پیغمبر دویتا اولم تاتهم آیا نبی لاغلی تاسلا بینت ما فی الصحف الاولا بیان دا آغا موجزاتو چغلی کلی شوید پر مطلع اخوانو کتاب ان کے معجزات تھی دلائل تھی اصول تھی عقائد تھی ولو انا علقناهم كما علقنا داخل عذاب فعذاب من قبله مخد دے گلد پیغمبراننا لقالو خامقا دی بیچ ربنا اے رب زمن لولا ارسلتا ہو لکنا تعالی را لیگو لیلینا ملک رسولا پیغمبر چمنگا اسلا طرف تبل لیوے فنتبع آیاتی کا منبستا دلائل تابداری کیوا من قبل ان زلہ مخد زلیل کے دو ونخا مخد رسوا کے دو زمننا زمون دی زلہ کے رسولا پر مخد ایمان دو رہے قلو اے پیغمبرہ ویتا قلو متربسن حریو انتظار کو ان کے دے منگو انتظار کو تاسم کوئے فتربسو تاسو انتظار کوئے فزتا علمونا زرد چکوئے فشتاسو من اصحاب السرات سوی جسود دیا غا صاحبان دلار برابرے ومن اقدا او سود دیا غا منزل کے دے ہدایت منگیو کتاسو